Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rekornak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta yoğun istek üzerine bir trash programı yapmaya karar verdik. Yoğun istek benden geldi. olsun, sen de bizim bir dinleyicimizsin. Hem dinliyorum hem de konuşuyorum. Daha çok konuşuyorum. Keşke galiba. Diğer dinleyicilerimiz de gelse konuşsalar bize, evet, değil evet. mi? Yani gerçekten o harika olur. Şöyle bir baktım. Trash en son radyoda diğer radyo program prodüktörlerinin isteği üzerine değişik bir trash programı yapmıştık ve trash ile ilgili konuşmuştuk. Zamanının geldiğini ne zaman fark ettim? Metallica ile ilgili Mick Wall'un kitabını okurken, Enter Night'ı okurken fark ettim. Çünkü Mick Wall Metallica'nın nasıl trash akımını bir şekilde başlattığını ve o dönemde Amerika'da olup biteni anlatıyor. İşte New Wave of British Heavy Metal'ın nasıl 1980'lerin başında Sounds dergisinin sırtlamasıyla patladığını, işte efendim ilk toplama albümü olan Metal for Mothers Avrupa'da nasıl patladığı, bunun içinde Iron Maiden'ın şarkısının nasıl dikkat çektiği ve evet. Iron Maiden'ın kapıp gidişi. Ardından bunun Amerika'da en ufak bir şekilde hissedilmemesi, o Amerika'da nasıl işte efendim Styx, REO, Speedwagon, Journey, YNT dinlendiği ve Amerika'da bu sırada bir Danimarkalı tenis oyuncusunun, profesyonel tenis oyuncusunun çocuğu olan Lars Ulrich'in babası sayesinde özellikle Avrupa'da ki gruplar hakkında bilgisi olması kendisine müzikal anlamda, karakter anlamında hiç benzemeyen fakat müzikal anlamda çok yakın olan James Hetfield'le ilişkisi ve daha sonra Metallica'nın nasıl kurulduğunu anlatıyor. Evet. Yani şunu hatta görüyorsun. Hiç hoşlanmıyor onun davul çalmasından. Tabii tabii canım, abi zaten laf aramızda, daha sonra da araları çok müthiş değil. Evet, evet. Yani onu zaten Different Kind of Monster miydi neydi o şeyde, belgeselde görüyorsun. Yani birbirlerine karakter ve zevkler açısından çok iyi uyan bir ikili değil fakat müzikal açıdan inanılmaz birbirlerine iyi uyuyorlar. Olayın nasıl seni sürekli hatırlamama neden olan punk'a sürekli devamlı gitmesi. Punk'ın işte ortalığı kabus nasıl gibi rüyalarına giriyor. Aynen, buldozer gibi geçip araziyi düzledikten sonra New Wave of British Heavy Metal'ın nasıl onun üstünde tekrar punk'ın... Yalnız New Wave British Heavy Metal'da punk'la hiç alakası yok. Yok, alakası yok. Evet. Tamamen ama punk çok öyle ilginç, bir punk öyle bir eziyor yani ki. İngiliz müzik tarihi de çok ilginç. Evet, yani bir anda mesela blues'la başlıyorlar, Creamler. Sonra ara bir boşluk dönem var. Ondan sonra birden punk geliyor. Aynen. Sonra yine bir boşluk dönem ortaya çıkıyor. İşte o çok kısa bir bölüm. Orası kısa. Evet. Sonra New Wave 80... British Heavy Metal. Sonrası yok hala. Hala yok. Yani, pardon, Britpop falan var ama yani hani. Şeyde, grunge de girdi araya işte. Ama yani onlar. Ama İngiliz müziği değil, yok, grunge. Değil. Tabii. Grunge tamamen Amerikan müziği o, evet, dediğin gibi. İşte New Wave of British Heavy Metal punk'tan neler almış onları biraz anlatıyor işte. Bir, yani punk bir kere acayip bağımsız bir müzik ya. Kendi bağımsız şirketleriyle şey yapıyorlar. Ne plaklarını almış, ben kendi merak ettim. İşte New Wave of British Heavy Metal da aynı öyle çıkıyor. İşte New Wave British Heavy Metal punk'tan bir öve mi almış? İşte onu, evet. Ben mesela daha çok şeyden, kabarelerden ve... Hayır, müzikal anlamda değil. Müzikal anlamda değil. Yani şey anlamında. Yaşam tarzı olarak. Hem tarz hem de dağıtım anlamında. Örneğin mesela Def Leppard'ın Get Your Rocks Off diye bir EP'si. Iron Maiden'ın Sound Tapes EP'si aynı şekilde kendi imkanlarıyla yazılıp basılıp ondan sonra dağıtılmış. Bu oldukça punk tipine benziyor. Punkçılar da kendi imkanlarıyla müziği yazıyorlar, kaydediyorlar ve dağıtıyorlarmış. Ayrıca fan kulüp olayı da acayip punk da işte bu özellikle neydi grubun adı? Meşhur Clash, ondan sonra Anarchy in the UK'yi söyleyen grubun adı neydi? Sex Pistols. Sex Pistols of gelmedi aklıma. Beynim durdu. Nasıl onların nasıl fan kulüpler nasıl seviyor punk'ı? Fan kulüpler aracılığı nasıl bir anda patladıkları ve tabii ki esas önemlisi de punkçıların kendi dergileri varmış. Örneğin New Wave of British Heavy Metal'da nasıl Sounds'la, Amerika'da da Metal Mania'yla nasıl bir şekilde kitlelere duyurulduğu anlatılıyor. Yani gerçekten ilginç şeyler ve sonuçta olay nereye geliyor? İşte Amerika'da bu olayın nasıl trash'e dönüştüğü. Yani New Wave of British Heavy Metal Amerika'da hiç duyulmazken işte Venom var bir kere. Black evet. Metal yapmaya evet. başlıyor 80'lerin başında. Aynen. O alıyorlar, onları alıyorlar. New Wave of British Heavy Metal'ın daha melodik tınısını beraber içine koyuyorlar. Punk, Motorhead'i bir şekilde alıp işin içine koyuyorlar ve ortaya bir trash formülü çıkıyor. Evet. Trash metal formülü çıkıyor. Ve tabii bunu da Metallica öncülüğünü yapıyor. Yani benim fikrim nacizane trash metal Amerika'da ortaya çıktı. Trash Amerikan. Evet. Amerikan yani, müziği. Amerikan bunu kabul müziği. Etmek gerek. Şimdi İngiliz müziği ile Amerikan müziği arasında çok büyük farklılıklar var. Kesin. Yani keskin farklılıklar var. Ama şöyle ilginç bir yan var. Birbirlerinden de çok etkilenmişler. Çünkü çok hızlı gidilip girilebilen ve aynen, yani kardeş aynen, ülke sayılabildiği aynen, için aynen. hani müzisyenler çok her iki tarafta da çalıp söyleme imkanı kolay bulmuşlar. Yani bir Fransız'a, bir İtalyan'a, bir İspanyol'a göre bir İngiliz'in daha çok şansı var. Hem de 80'lerde mobilite acayip evet, artmış. Evet. Yani Amerikalı grup Avrupa'ya daha kolay gelmiş. Avrupa'daki aynen. grup örneğin bir Iron Maiden gidiyorsun 1985'te Long Beach konserini görüyorsun. Amerikalılar içine düşüyor. Yani biz zaten o 80 döneminde Soğuk Savaş'tan çıkış döneminde bir Amerikan-İngiliz ortaklığı var tabii, zaten. Tabii. Doğal olarak birbirlerini destekleme, hatta neredeyse iki aynı ülke konseptiyle bir 80'i geçirdi onlar zaten. Hani işte biraz Reagan Thatcher ikilisi. Evet evet aynen. Onun sayesinde de müzikal kültürel alışveriş yoğunlaştı iki ülke arasında. Punk'ı Amerikalılar sevmedi. Bunda hemfikiriz. Yani Sex Pistols gitti Amerika'da çaldı falan ama tam böyle süper olmadı o dönem. Zaten tutulmadı. Hatta dışlandılar evet. yurt dışına. Evet, yani o dönemi daha senin de dediğin gibi işte o şey. Yani punk American Oriented Amerika'da devam ettiren şey Twisted Sister'dır. Ha, ya güzel. Evet. Güzel. İyi bir fikir. Evet, yani, doğru. Yani tamam hani heavy metal, glam, hair rock. Hair rock. İşte aynen. onu birleştirdi. Punk'tır o yani. Bildiğin tabii. punk'ın özüdür. Hani doğru. oradan kendi zaten söylemleri de punk kültürüne uygundur. Örneğin Motorhead hiçbir zaman Amerika'da tutmamış. Evet. Amerika'da Motorhead 1990'ların başında ancak tutmuş. Aynen katılıyorum. Yani adamlar 1970'lerde, 70'lerin sonlarında, 80'lerin başında Avrupa'yı kasıp kavuruyor. Aynen. Amerika'da bilinmiyor adamlar. Bilinmiyor. Yani ama şöyle bir ilginç yan var. Şimdi Amerika'nın güneyi ile kuzeyi arasında da çok büyük farklılıklar o da var. Doğusuyla batısıyla birlikte. Tabii. Şimdi güneyli bir şekilde punk müziğine hoşlandı. Çünkü hareketli olması biraz da hani eğlenmeyi... İsyankar. Güney isyankardır. Evet, her daim evet, daha evet. isyankar. Her zaman öyle. Yani evet. dünyada tabii. öyledir. Tabii. Yani tabii. güney yarımküre hariç. Onlar kuzeyi oluyor. Aynen öyle. Ekvatora yaklaştıkça isyanınız artıyor diyelim. Artık, hani tabiri caizse. Aynen. Ne yaptılar? Aldılar, uyarladılar. Los Angeles, California, Florida grupları. Biraz surf rock ortaya çıktı. Sonra Southern rock, biraz punk'ın daha hani blues'a kaçan şeyi diyelim. Çünkü böyle evrimleşti. Sonra da işte glam'le birlikte aslında thrash'e doğru kaydı. Sertliğe doğru kaydı. Yani bence thrash metalin ortaya çıkması direkt İngiliz müziğini alıp ortaya çıkmadı. Surf rock'la birlikte başlayan bir süreçle thrash'e gelindi diye dediğin düşünüyorum. Dediğin gibi Bay Area, yani işte o şey San Francisco ve Los Angeles grupları, işte o aynen. Exodus'lar, ondan aynen. sonra aynen. şey Metallica, yani Megadeth. Yani saf aldılar, biz Sex Pistols'ı alalım. Yok hayır. İşte bunu hızlandıralım, New Wave British Metal'i de alalım, bunun rifflerini kullanalım, bundan değişik bir müzik yapalım diye bence ortaya çıkmadı. Yani Metallica öyle anlatıyor olabilir, kendileri o gruplardan etkilenmiş olabilirler. Özellikle. Ama surf rock'tan da etkilenmişlerdir, duymuşlardır, tabii. demişlerdir. Tabii ya, o zaten o ortamın içindesin. Aynen. Ama burada Metallica'nın en büyük şansı Lars Ulrich'in Avrupa bağlantıları, Danimarkalı olması. Avrupa bağlantıları Avrupa'da gidip çok ilişkilerini kullanması. Örneğin Diamond Head'le beraber gezmiş. Motorhead'i tanıyormuş daha Metallica kurulmadan ufacık çocukken. Ama esas söyledikleri şey bu trash'i bizim bu müziği yapmamızın evet. esas sert müziği yapmamızın söyler. Peki, peki. Şimdi asıl konuya gelelim seninle savaşımıza. Trash metalin punk'ın devamı olduğunu düşünüyor musun? Yani, punk'tan etkilendiğini düşünüyorum ama devamı olduğunu düşünmüyorum. Hmm. Peki Metallica'nın çıkardığı EP'lerde ve şeylerde en başta, en başındakilerde acayip punk gruplarını coverlarlar. O etki zaten duyuluyor Ömer. İlk iki albüm. Yani buna şey de dahil. Hani bütün trash grupları aynen. 80'lerin başında yaptıklarında punk'ın şeyi daha sonra evriliyor. Evriliyor. Evet, ama ona yani, katılıyorum. Hem metale yani doğru. Kesinlikle kayıyor. Kesinlikle çok büyük etki yani var. Şu anda yapılan hani büyük grupların yaptıkları şey hard rock heavy metal arasında bir trash metal. Trash metale dönüştü. İşte onda örneklerini çalacağız. 10 dakikayı bulduk. Hemen şey yapıyorum. Bitmez bu program. Dediğin gibi Venom'la girmek istedik programa. Bu black metal grubu, bir trash metal grubu değil ama trash'i Amerika'da doğuşunun önemli etkilerinden biri olması nedeniyle Venom'ın Black Metal albümüne adını veren şarkıyla babadan bir giriş yapalım. Black Metal albümü 1982'de Welcome to Hell'in izleyen albüm. Büyük ses getirmiş To Hell and Back, Black Metal ve Buried Alive'la. Düşünün 1982'de Metallica daha yeni toplanmış. Ortalıkta yavaş yavaş Kill 'Em All hazırlıkları. Dave Mustaine daha henüz gruptan atılmamış. Ve Venom Black Metal'le. O da ne acıdır ya. Evet, o ne acıdır ilginç yani. Bir hikaye. Venom'ın Black Metal şarkısını dinliyoruz. Black metal. hail to the gods, rock and roll! Oh, black metal! Evet, Venom'dan Black Metal'la programımıza giriş yaptık. Bence Metallica ile devam etmemiz daha doğru olur. Metallica 1983'te Kill 'Em All'u çıkarıyor. Evet. Hemen Metallica'yı kısaca tanıtalım mı? Artık ayıp olacak herhalde. Yani sırf 1991'de çıkardığı, kendi isim verdiği Metallica albümünün dünyada 28 milyon, Amerika'da 15 milyon sattığını, bu adamların da toplam 54 milyon civarında az aslında albüm sattıklarını. Beşinci büyük satanmış Ömer. Bunun neden az buldun 54 milyonu toplam? Guns N' Roses abi 100 milyon. Ama Guns N' Roses. Çok ilginç değil mi, ama aynı düzeyde görüyorum ben şimdi baktığımda, ki hatta Metallica daha bile devamını getir dediğin gibi. Evet. Guns N' Roses'ın kaç albüm var? Metallica hala bir şeyler atıyor arada yani, bir ortaya. Ama evet, şey olarak, konser fiyatı olarak değil bu albüm satışı. Konsere vursak çok daha üstündedir Metallica. Hatta 1992'de miydi? Evet, 92'de bunlar çift turneye çıktılar ya. Sonra parmaklarını kırdılar falan kavgada. Aynen, birbirlerine feci bir kavga var o dönem. Birbirleri değil, barda içip bardaki... Ortalığı birbirine kırdı. Evet, ortalığı birbirine kırdı. Dayak yiyip sonra, Ondan sonra prodüktörler yasak getirdi. James oturup King Nothing yazdı yani, evet, şey için. Neyse, Metallica'yı James Hetfield, Kirk Hammett, Lars Ulrich ve Robert Trujillo'dan oluşuyor. Şu anki kadro. Şu andaki kadro. Arada hep onu düşünürüm. Acaba meşhur basçıları Cliff Burton vefat etmiş olmasaydı otobüs kazasından. Metallica olmazdı. Yürümez miydi böyle Metallica? Yok, ben AC/DC'deki o şeyde de şeyim. Ha, hani, Bon Scott'un vefat edip Bon Scott Brian devam Johnson etseydi AC/DC şu anki AC/DC kadar popüler olmazdı diye düşünüyorum. Cliff Burton da devam etseydi, ki ben Cliff Burton'ı sevmem bu arada basçı olarak. Yani herkes çok mededer ama bence şey çok daha gitar iyiydi. Gitar gibi çalıyor. Evet, yani gitar gibi çalıyor. Thrash metalde gitar gibi çalmak bilmem. Çok övüyorlar abi. Yani bir de thrash metalde bas ne kadar etkin. Yani Nifstedt bence daha etkili bir basçıydı. Çünkü yani gitaristin rifflerin ara noktalarındaki o kortları çok iyi vurgulayan bir basçıydı. Yani Cliff Burton daha gitarın çaldığı şeyin aynısını çalan bir basçıydı. Orada hep şüphem vardır. Basçılar için o çok zor olabilir. Onlara çok ilginç geliyor olabilir. Hani gitar gibi çalmak. Ama bir müziğin geneli olarak düşündüğümde thrash metal. Ya Slayer gibi bir grup var, herif bas çalmıyor. Evet. Şarkı söylüyor yani. Evet. Bas diye namına hiçbir şey yok. Orada gitar önemli zaten. Evet. Yani orada gitar önemli ve araya vurduğun o, yani basla doldurduğun, kickle gitarın riffleri arasında koyduğun nüanslar önemli. İyi basçı thrash metal için odur bence. Ben öyle düşünürüm. Evet. Yani yoksa Megadeth'in basçısı süperdir. Dave Ellefson. Ama o işte bu söylediğim iki karakterin, yani Cliff Burton'la şeyin, Nifstedt'in arasında bir basçıdır. Evet. Hem gitar gibi çalar hem de araya çok iyi şeyler. Çok güzel nüansları verir. O yüzden en iyi basçı şu anda thrash metal namına düşündüğümde odur aslında. Evet, ama Nifstedt Metallica'yı çok iyi kurtarmıştır. Cliff Burton devam etseydi, ölmeseydi keşke tabii ki. Yani orada söylenecek bir şey yok. Yazık oldu adam, yani resmen hani otobüs kazası ve şans eseri bir kazada öldü. Yani çok acı. Ama gerçekten Metallica'nın bence çok eleştirilirdi diye tahmin ediyorum. Çünkü 91 albümü ve ondan önceki albümlerde bas çok şeydi tabii yani. Hani 91 albümünde yani, artık iyice değişti. Yani Metallica evet, thrash müziği çok... Apayrı bir evrilme albümü, evet, dediğin gibi Injustice for All'da da hatta evrilmeye başlıyorlar. Aynen. Yani basçı Master artık gitar Pops gibi çalmıyor yani. Aynen. Orada İşini basçı yapıyordu. Artık basçı gibi çalıyor. Yani o değişikliği duyuyorsun, doğrusu. %100 katılıyorum. Master of Puppets'da da gitar gibi çalmanın aynen doruğunu aynen vurdurmuştu. Cliff yani Burton. O dönemde iyi olabilir ama 90'larda müzik biraz daha kendine has enstrümanların kendine ait partisyonlarından oluşuyor ya. Evet. Orada Metallica kaybolabilirdi Cliff Burton'la. Evet. Nifstedt onu çok iyi, Metallica'yı orada 90'da vurdu ya. Bence Metallica'nın Metallica olmasının sebebi 90'da Nifstedt'in o ara Yani 91 albümündeki nüanslarıyla vermesidir. Evet, ki sahne olarak da çok etkili. Etkili dediğin yani gibi. Sahne ses var. Çok etkili, sahne de, aynen. Ses güçlü. Var. Güçlü ve şey. Buldozer gibi duruyor. Hareketli. Yani öyle şebek hareketleri yok. Şimdiki basçıdan bahsediyorum. Evet. Trulli midir? Trujillo. Yani neyse işte. Evet. Yani o değişik bir Trujillo. Trujillo ayrı bir şey. Yani basçı falan değil o bildiğin. Showman. Showman'dı. Yani ben sevmem öyle adamı mesela. Yerde yuvarlanan orangutan hareketleri yapan adamdan hoşlanmam yani baktığında hani. O şeyde Aziz'de de yapıyordu onları. Yani yapıyor evet. Yani seven de var ama ben hani yani orada farklı bir şey. Bir de Metallica'nın ben gençliğim geçtiği için hani yani Cliff Burton'la gelen Neustadt'le devam eden ki Neustadt döneminde onlar takım elbiseye döndüler. Falan. Evet evet. Hani evet, tarz evet. Değişikliklerini load görüyorum. Değişiklikleri. Sonra işte en son halleri bence hiç güzel değil yani baktığında. Dövmeler falan artık. Hayır şey. Dövmeleri olması değil de hani hayır. Adamın basçının sahne performansı. Çünkü diğer elemanlar aynı duruyorlar. Tabii. Basçı yuvarlanıyor yerlerde yani. Yerde yuvarlanıyor. Bilmiyorum. Yani basçı olarak beğenmiyorum. Çalımı da beğenmiyorum çok. Hızlı olabilir şey olabilir ama müziğe ne kattı orada? Müziğe hiçbir şey katmadığı belli. Ki değiştiremedi grubu da yani Metallica. Yok Metallica istediğini yapıyor şu anda zaten az da albüm çıkarıyor. Bir türlü istediği albümü de çıkaramadı. Özellikle Death Magnetic yani çok büyük bir ayak kırıklığı oldu hepimiz evet. için. Ondan sonra Lulu hakkında zaten bir şey söylemiyorum bir denemedir. Evet Metallica'nın Ride the Lightning ikinci albümü gerçekten dikkat çeken bir albümdür. Onu ismini ve yok hayır değil doğru Creeping Death'i çalalım. Evet evet. Creeping Death gerçekten Thrash'in o dönemdeki 1984'teki doruk noktası. Doruk noktası yani. Noktalarından evet. biridir. Metallica ile programımıza devam ediyoruz. Daha az konuşacağız merak etmeyin. We'll be right back. Bir şey daha söyleyeceğim. Tabii burada Metallica'yı Metallica yapan Neustadt diyoruz yani 90'lardan sonra. Ama Metallica'yı asıl Metallica yapan bence Kirk Hammett'tir. Çift sesi yani. Kirk Hammett de son derece kaliteli bir evet, gitarist. Evet evet. Yani süper solo gitarist değildir ama çift ses ve yazdığı melodik sololar. Zaten şey araya girdim. Gene Kirk Hammett'in şeyi de eğitimi de çok kuvvetli. Tabii. Yani Exodus'tan giriyor şeye ama yani thrashçi temelde ama bayağı ciddi eğitim görmüş. Evet. Yani, ve eğitim almaya devam yani, ediyorlar. Satriani'nin iyi öğrencilerinden aynen, biri aynen. Ve Satriani her zaman Kirk Hammett'in hakkını veriyor. Tabii bu adam ki. Bu adamda hayat vardı demiştir. Yani. Bir de şöyle bir şey var yani thrash metalle başlayıp eğitimsiz kalmadı bunlar. Yani James Hetfield'in sesini tabii James kaybetti bir ara. Düzgün şarkı söyleyebilmesi için eğitim aldırdılar. Doğru. Ve eğitim almaya devam etti o zaman içerisinde. O kadar alkolle zaten. Evet, ses evet. Yani sokar, sesi gitti. Sesini kullanmayı bilmediği için gitti. Sadece alkolden değil. Tabii. Sahneye tabii. Çıkıyor ve nasıl kullanacağını bilmiyor. Tabii. Ve gidiyor diyafram yafram. Hiç hak getire. Aynen. Doğru yani. Söylüyorsun. Gıcır gıcır ve şey oldu. Şimdi ben Megadeth'e geçmek istiyorum. Evet. Malum 1983'te ilk albümünden hemen önce gruptan atılan Dave Mustaine gidiyor San Francisco'ya geri dönüyor ve Dave Ellison'la tanışıyor. Daha sonra da Megadeth grubunu kuruyor. 1985'te Killing Is My Business'a başlıyorlar ve 94'teki Euthanasia'ya kadar 6 tane birbirinden evet. iyi albüm çıkarıyorlar. Evet. Yani Metallica ile yarıştılar hatta bence, ara geçtiler bence, bile. Bence yani 1994'e kadar bu 6 tane albüm yani şeyin Metallica'nın çok büyük pitleri oldu. Fakat bu adamlar çok yüksek düzeyde inanılmaz bir kalite evet, tutturdu. Ama işte bunların da en kötü yanı sahnede çok kötülerdi. Evet. O yüzden tam Metallica gibi hiçbir zaman sahneyi kurtaramadılar. Kurtaramıyorlar. Yani Dave Mustaine'in şeyine azmine hayranım. Yani adam oturup ağlayıp bir köşeye çekilmedi. Ben dedi yıkacağım, başaracağım ve gerçekten yani Megadeth'i de Megadeth yapan bence Martin Friedman'dır. O çift gitarı orada o el aldı. Soloları zaten Marty Friedman'dan daha iyi solo gitarist. Marty Friedman müthiş bir yani, gitarist dediğin hani, gibi. Hatta ben Sean Drummond nereden çıktı? O beni aldı. Chris Broderick'i de çok Chris beğenirim. Broderick de çok güzel. Son dönemde iyi oturdu. Ama Megadeth'in tabii o ilk albümleri hepimizin hani başka yerinde duruyor şimdi. Abi o bambaşkadır. Peace yani. Sells, So Far So Good. Hatta Countdown to Extinction bile bizi çok etkiledi. Tabii. Ben vallahi Peace Sells'dan Wake Up dedi düşündüm. Ama Rust in Peace'deki Hunger 18'de evet. müthiş bir şarkıdır. Arada kaldım. Daha sonra Hunger 18 üzerinde evet. Anlaştık. Rust in Peace albümünden Hunger 18'i dinliyoruz. Evet, thrash'te evet. Batı'da bunlar oluyor. Ama thrash'te şunu da söyleyelim. Megadeth yapan özelliklerinden biri de modern anarşizmin ortasında durması müzikal olarak. Kesinlikle. Yani, bir politik söylemleri her zaman var. Yani tam bir demokrattır. Mesela 1900'lerin başında modern anarşizm diye bir kavram gelişti. Yani evet. Gerçek anarşizm hani biraz daha Sodom dönemine evrilen bir yapısı var. Sonradan işte biraz daha sosyalizme yakın, biraz komünizme yakın söylemleri olan bir anarşizm akımı gelişti. Bu da hani Amerika kaynaklı aslında gelişti. Amerika'nın reddetmesine rağmen biraz Amerika zaten komünizmi reddettiği için biraz anarşizm orada ön plana çıktı. Megadeth bunu çok iyi uyarladı uzaylı şeyiyle. Yani dünyanın artık insanların evreni de yok etmeye çalışmasıyla falan. Çok iyi o dönemde tam da merak olan dönemde bombayı patlattı. Evet yani budur. Özellikle o duruşu bir Peace Sells'de. İkincisinde de Countdown to Extinction'da evet. Gerçekten artık çok iyi sattı. Yani Foreclosure of a Dream diye evet. Bir şarkı vardı. Ama Countdown çok merak vardı. Uzaylı evet. Var mı evet, yok evet, mu? Evet, 60'lardan 70'lerden evet. Çıkmış bir Amerika merakını adam evet. 90'larda tekrar çok güzel. 80'lerin sonunda ortaya çıkardı. Ben batı kıyısından doğu kıyısına geçmek istiyorum. Hala Amerika'dayız. Çıkacağız Amerika'dan yakında ama Anthrax'ız. Thrash metal olmaz diyorum. Olmaz. Aslında burada çalamadığımız birçok grup var. Tabii tabii. De. Ha bu arada biz yani daha önceden Exodus'u, Slayer'ı, Annihilator'ı, Merciful Fate'i. Farklı bir thrash metal. Aynen bunların yani. Hepsini çaldığımızdan artık çiflemeyelim diye bu grupları evet. Ön plana çıkardık bu programımızda. Anthrax gerçekten bence bir numara bir... Solistleri var Joey Belladonna ve Scott Young'da böyle bir ritim gitar olmaz dedirtiyor insana. 84'teki Fistful of Metal çok çok iyi bir albümdür. Ama ondan sonra çıkan Spreading the Disease, Among the Living, State of Euphoria ve Persistence of Time dönemi gerçekten. Yani şimdi Megadeth'te daha böyle bir politik duruşu olan bir grup evet. Demiştik. Anthrax'da acayip partici, acayip aynen, dalga geçen aynen. Bir gruptur. Daha yenilerde onun Worship Music'te bir şarkısını çalmıştık. Anthrax İngiliz müziğine de kayar. Doğru onu da diyecektim. Yani dediğin şeydir. Gibi İngiliz öğeleri de acayip içinde barındırır. O yüzden şimdi mesela Iron Maiden'la gelip ön grubu olarak çalabiliyor. Aynen, çünkü aynen, Türkiye'ye yani böyle gelecekler. Saf, baskın, cayır cayır bir thrash metali yoktur. Daha eğlenceli, daha melodik, evet. Daha şeydir. Ve... çok güzel söyledin. Daha eğlenceli. Adamlar sahnede de acayip eğleniyorlar. Çok müthiş bir sahne hakimiyetleri evet. Var. Zaten onu da Iron Maiden'dan önce hep beraber göreceğiz. Ben ilk albümlerinden bir şey çalmak istedim. Fistful of Metal benim çok beğendiğim albümdür. Yoksa bıraksam Among the Living'den Caught in a Mosh, Among the Living, Skeletons in the Closet, çalınacak. Indians çok çalardım. Çok parça var yani. Ama Fistful of Metal'dan Metal Thrashing Mad bence Joey Belladonna'nın ilk albümde daha bir solist olarak evet. Doruk yaptığı bir şarkıdır. Anthrax'in Fistful of Metal'dan Metal Thrashing Mad'i dinliyoruz. Come on, boy. bu programı tamamen çalabilseydim Exciter çalacaktım. Kanada'nın evet. nasıl bir sıkı bir üçlü çıkardığını ve trash'i ne kadar güzel. Kanada'da da çok yok. Yok yok hayır. Yani. Zaten yani o dönemde işte zaten tektiler. Ondan sonra da yanlarına yanaşan çıkmadı. Exciter'dan çalacaktım ama geçtik. Hemen New Jersey'ye atlayalım. Overkill. Overkill gerçekten 1980 yılından itibaren adını duyurmuş ve 1985'teki Field of Fire'la ama esas 87'deki Taking Over. Hatırlarım o dönemde çok Türkiye'de de çok tutmuştu. Evet. Daha sonra işte Under the Influence, The Years of Decay, hatta bizim çalacağımız şarkı 1989'daki The Years of Decay'den Elimination. Elimination. Yani gerçekten Türkiye'de gümbür gümbür hatırlarsın yani o dönemi. Ama zaten yani thrash metal hepimiz, Türkiye'de patladığında aynen, aynen. bunlar... İşte Metal Church çok dinleniyordu evet. hatırlarım. Onu da geçen programımızda çaldığımızdan atlamak zorunda kaldım. Yani... Horoscope iyi albümdür, Coma, New Machine, Overkill iyi temsilcilerindendir. Yani Overkill'ı ben hep şey diye görmüştüm o dönem. Yani çocuktum. Paplı gitarın ataları abi. Değil mi? Yani ay, tamamen yaşa, hani yaşa. Şeydi. Onun üzerine kurulu bir müzikti. Çok melodik, yani çok hakkı yenmiş bir grup aslında baktığımızda. Hiçbir zaman belli bir şeyi dediğin gibi nasıl derler onu? Bilinirliği evet. aşamamış. Aynen. Yani belli bir seyirci kitlesi, çok sıkı bir takipçi kitlesi var ama çok ufak. Aynen. Örneğin şimdi The Electric Age'i çalmıştık 2012 albümü. Ne kadar ben iyi bir albümdü. Canlı da izledim. Ben beğenmiştim Overkill'i. Overkill hala devam ediyor. İnanılmaz. Sahneleri hala inanılmaz. Yani müthiş bir sahne süper. Hakimiyeti. İşte o zaten Testament da öyledir. Testament da öyledir. Kesinlikle yani, katılıyorum. İşte onun için Testament geldi. Dolduramadı. Şeyde çaldı. Durakta bu çaldı. Bu seneki kaçtı. Geldiğinde evet, durakta. Ondan öncekini de ben doldurmuş. Yani fena değildi. İzlemiştim şeyde. O da çok iyiydi. Ya çok iyi gruplar bunlar. Yani bakmayın. Hani, kesinlikle. Yani öyle Metallica falan sahnesi çok iyi değildir. Hani iyi görüntüsü iyidir ama çok iyi çalmazlar. Yani Lars falan devamlı hata yapar. Evet. İşte Kirk Hammett devamlı solayı unutur. Başka şeyler. Düşer. Düşer. Yani bir şey yaparlar. Ama şey Testament, var. Overkill böyle değil. Evet. Anthrax böyle değil. Yok. Takır takır çalarlar. Eksiksiz. Makine gibilerdir. Abi hiç şeyden yani trash'e doyarsın. Kesinlikle. Yani. Sepultura da öyledir. Sepultura da öyledir. Sepultura'yı da canlı izledim. O da öyle. Brezilyalılar yani. Aynen. Değil mi? Makineyi almışsınız makine gibi. Yani Sepultura tabii çok teknik bir müzik. Daha bunlar yeni. Biraz daha şey. Daha yani. Bunlar tam alaylı. 80'lerin başında. Aynen. The Years of Decay'den Elimination dinleyelim Overkill'den. Yolumuza devam edeceğiz daha sonra Creator'da. Eliminate this waste. We want the cure, and we want it now. We're so Evet, Overkill'den Elimination'ı dinledik. Müthiş bir gitar. Yani gerçekten thrash metalin olmazsa olmazı, hızlı gitar soloları ama gerçekten ben bu kalitede gitar solosu artık hala pek duymuyorum. Evet, ya yani, thrash metal duymuyoruz evet, bu dönemde artık. Ne yazık ki. Evet, şimdi gene thrash metalin babalarından Creator. Termantor biliyorsun. Evet. Doğru, Terminator, doğrusun. 1985'teki Endless Pain ile giriyorlar ama esas 86'daki Pleasure to Kill, 87'deki Terrible Certainty, 89'daki Extreme Aggression ve 90'daki Come of Souls. Gerçekten yani Rick Ripping Corpse olsun, Blind Faith olsun, Love Us or Hate Us. O vokal. Müthiş. O gitarlar, evet, evet, o davul. Evet. Hız sınırlarını zorladılar bir ara. Yani biliyorsun hız rekorları evet, kırmak için 300 metronomla çalmalar falan. Yani beni en çok etkileyen bu adamların 90'ların başında son derece averaj albümler çıkardıktan sonra artık bittiler dediğimiz noktada 2000'li yıllarda müthiş albümlerle aynen, geri dönmeleri. Aynen, aynen. Ya biz örneğin şimdi 2005 yılındaki Enemy of God'dan çalmak istiyoruz Creator'ın. Yani gidip de Pleasure to Kill çalınabilir. Ripping Corpse çalardım ben. Veyahut da bir Storming with Menace çalardım Terrible Certainty'den. Fakat bu adamların özellikle hatırlıyorsun değil mi? 2012'deki Phantom Christ albümünü ne kadar beğendik. Phantom Antichrist pardon. Evet. Albümünü ne kadar çok beğendik. Enemy of God da müthiş bir albümdür. Ben de Outcast'tan sonra zaten bir ivme kazandılar. Değil mi? O 97'den evet, sonra. Outcast, bir... Outcast 97'deki evet. Ama esas bence Violent Revolution, Enemy of God. O ikili 2001-2005'deki o iki müthiş. Örneğin ben Enemy of God'dan Impossible Brutality'yi çok beğenmiştim. Sen de albüme adını veren şarkıyı evet, çalalım evet, dedin. Ona da hemen imzamı attım. Creator, Enemy of God'ı dinliyoruz. Evet. İşte 2005 yılındaki Creator, 86'daki Creator'la arasında fark bulursanız bize yazın, adınızı anons edelim. sayın dinleyiciler, esasında bir Destruction da vardı sırada. Evet. Antichrist albümünden Trash Till Death'i çalacaktık ki Antichrist albümü de 2000'li yıllardan bir albümdü. Nasıl Destruction'ın 1984'te başlayan öyküsünün 90'ların başında durduğunu, evet, hatta evet, 90-2000 arasında sadece bir albüm çıkardıklarını, ama ondan sonra 2000'den sonra ne kadar kaptırıp ne kadar kaliteli müzik yapmaya başladıkları, 2011'deki Day of Reckoning'i ne kadar beğendiğimi anlatacaktım. Şimdi ben bunları rahat rahat söylüyorum çünkü artık çalamayacağız bu şarkıyı ve zamanım var. Yok, en azından yok aslında. En azından ya şimdi bu Alman bir grup ve Creator, Sodom, Amerika'nın doğu ve batı kıyısından, Destruction'da Avrupa'dan Teutonic Thrash Metal yapan, evet, üçlü grup olarak, aynen, yani efsane gruplar olarak nitelendirilir. Avrupalı thrash grubu çok azdır zaten. Ben Sodom, evet doğru, Avrupalı thrash metal grubu bu kalitede hala ele... hala yok denebilecek kadar az yani. Almanlar bu işi çok iyi becermişler. Destruction'da hala bu bayrağı Türkiye'de taşıyor. Çok iyi thrash grupları vardı. Onlar tabii Avrupa'ya çıkamadık. Yani. Hiçbir şekilde kendi içimizde tıkandık kaldık, evet, zaten. Aynen. Bir ya da bir EP ya da bir şeyle bir albümle sönüp gitti o gruplar. Aynen. Evet. Evet. Trash programımızı böylece tamamladık. Bitmez bu program. Evet, aylarca yani yaparız dediğin yani. Dediğin gibi iki program daha kaldırır. Aynen. Bu pilav daha çok su kaldırır şeklinde. Bu trash metalde birkaç program kaldırır. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uğraklı günler dileriz. İyi geceler.